pikir keweto an utak dati jundal marai dati yetan wis tak golek iki dhisik tekan saiki opo kowe ra ngerti nek kowe tak kangeni rasane apet banget awakku dati kering mikir.